Bagoaz, bagoaz! Kolpe, kolpe, kolpe, kajosi eta josi, zareak josi! Eunda 6.8 frekuentzia maritimoan eta txantxakun.com webgunean. Hau ta osa da, gogoratu. Eta, bueno, ba, enbatak horrela eraman da, beste irrati batzuetan ere, emititzen da, adibidez. Adibidez, oreretan, ostiraletan, arratsaldeko 7etan. Kolpe, kolpe, kolpe, kajosita josi, zarea josi. Kolpe, kolpe, kolpe, kajosita josi, zubin, zubin. Kolpe, kolpe, kolpe, kajosita josi, zareak josi. Kolpe, kolpe, kolpe, kajosita josi, zubin, zubin. Bueno, bueno, bueno, eta hemen gaude, gaurko egun hotz hau berotzeko asmotan, beti bezala, ondoan, Unai. Kaixo, atxaldeon. Kristalaren beste aldean, Beñat. Arratxaldeon. Eta gaurkoan, beste gonbidatu bat, gaur pleno, gehi bat, gaurkoan urtzi urkiztu etorri da, urtzi, kaixo, egunon. Arratxaldeon. Arratxaldeon, zuri. Eta bueno, ba, berarekin egongo gara, ba, bera kazetaria da. Gero, bere hemen guri gustatzen egun bezala, bakoitza bere burua aurkezten du eta beraz berak egingo du berea, baina bueno, zue jakiteko, berrian, berak lan egiten duen tokian batez ere, bueno, elkarrizketa sorta bat egin du sare sozialak, kazetaritza eta beste hainbat gaien inguruan eta bueno, berak kontatuko digu gehixago ondoren. Programa osoan zehar, ba, musika pur bat jarriko dugu eta Beñat, zuk aukeratua. Ba, bueno, Daft Punk jarriko dugu, eta zergatik, beti arrazoi iraultzaile bat egiten da, izaten da, ba, bueno, kasu honetan, musika hau entzunez iraultza egiten ari gara, orduan, gratifikazioak. Bai, oraintxe jarriko dugu, beraz, ulertuko duzu zergatik ari garen. Desde la Plaza Bilbao. Esan dugu, hemen gonbidatu guztie beraien burua aurkezten dutela, aurkeztu zaitez. Bueno, ni Lezon jaioa, Donostian hasia eta Hernanin apopilo hartutako kazetaria naiz. 89tik nago egunkarian, gero itxi zutenetik, gero, bueno, 2003tik berrian. Eta batipat komunikazio gaiak lantzen ditu, gara batean gehiago baitare zinema kritikak idazten itun. Zinezalea naiz, olerkizalea, baina, bueno, azken aldia mintzat, komunikabideekin lotutako, bueno, horri hortan, ema, artikulu horiek eta elkarrezketak egite ditut. Azken aldean gaina, bueno, igual ezagutzen genuen urtzi egiten zitulako telebistan inguruko artikula, baina errealitatea bultzatuta gero eta gehiago internetei buruzko artikuluak egiten dituzu, albisteak, elkarrizketak. gero eta presentzia gehiago dauka internetek zure arlo horretan. Bai, esango nuke baietz, komunikazio digitala edo deitu dezakegu, internetekin lotutako komunikabideak, ba, gero eta presenteago daude, kontsumitzen dira asko, komunikabideak ba, hor daude interneten, telebista katek ere interneti ematen diote garrantzia, gero eta gehiago, ikusten dalako ba, horre telebista konektatuak eta ja, bueno, gero eta presenteago izango diela etxe guztitan, eta beste komunikabideak baita ere, ez? Bueno, ba, hor errealitate bada eta errealitate horren berri saiatzen gehi ematen beti ere ikuspuntu kritiko batetik, euskaraz egiten dienei arreta gehiago jartzen eta euskarazkoak ez direnen artean, ba, batipat berrikuntza eta pixkat ba, bueno, tendentziak nondik datozen horiei helduta pixkat. Eta horrekin lotuta azken astetan, azken hilabetetan egin duzu elkarrizketa serie bat edo esan daiteke, osea, titula zeukana Euskal Komunikazioa eta Sare Sozialak, zer bultzatu zintun edo zuk proposatu zenun elkarrizketa saio, osea, serie hau egitea edo bai, bai, uda amaieran edo horren bilan ba, pentsatzen ba, ez da egite Sare Sozialen inguruan ba, zerbait igual idazteko gogoa banuela ikusita euskaraz ez dagola ere informazio asko gai horren inguruan idazten da asko Sare Sozialetan euskaraz, jende asko dago Twitterren eta Facebooken eta olakotan, baina propio gaiaz hausnarketak edo idatzita euskaraz bueno, zaila zean topatzen eta zintzun ikusten. Orduan, honitzen bolta batzuk ematen nola, proposatu nien Martxelo Otamendi zuzendariai, bai ezko eman zian, esan zian nahi nitunak iteko, ez jartzeko zenbakirik, eta bueno, atea dia amasei. Eta ze irizpideen arabera edo aukeratu ezu jendea, zuk ezagutzen zenuen jendea, edo beste norbaitek proposatu izun jendea, nola indezu? Bueno, batzuk ezautzen itun, beste batzuk ezautu ditut elkarrizketa egin ala, ba, bueno, gaurkotasuneko gairen bat zeolako tartean, esatetarako Joseba Kamio jarrizun martxan Twitter euskaraz lortzeko kanpaina, eta bueno, ba, egin behar zitzaion, ez? Esate baterako momentu hortan. Eta bueno, beste batzuk bueno, pixkate oreka bilatuz, ba, iparraldeko norbait ere aurkitzea kosta zitzaidan, bueno, azkenian erabaki nun Beasala berri aekako irakasleari egitea, hor badabil Sare Sozialetan, eta bueno, batzuk bidean topatu ditut. Eta, hola, balorazio orokor bat edo egin dezakezu, edo puntua komunean jende guztiak aipatzen dituen kontuak egon die Sare Sozialen inguruan, edo ikuspegiak oso oso ezberdina die, edo nola ikusten duzu jendeak kokatua mundu honetan? Bueno, nik orokorrean ez dakit hola gertatu da, baina gehienak nahiko Twitter zaleak azaldu zaizkit. Eta Facebookekiko pixka errezilo gehiagokin gehienak. Eta ez dakidana da, orain berriro egingo banu igual elkarrezketa sorta, Twitterrek egin behar duen zensura kontu hori dela eta ze iritzi izango luketen ba, Twitterrek ba, horre hartu behar ditu horre erabakien inguruan, dena dela aurrekoan ere Jon Ordoñezek esaten ziana, Twitterrek ere orain onartu du lehen ere zentsuratzen zitula mezu batzuk, eta bueno, erabateko zentsura, osea, erabateko askatasuna ez dagola, eta bueno, guk bai, erabiltzen dugu Twitter eta ondo dago, baina bueno, Twitter edo Facebook edo blog soviet, status blog soviet bezala denakin, denak igual behiratu behar du ikuspuntu kritiko batekin, jakinda hor daudela tresnak, baina tresnez gain edukiak dira garrantzitsuagoak, eta bueno, ni ba, Twitterrekin azkeneko urtean disfrutatu duan bezala, ba, igual gehiago disfrutatu dut azkeneko asteetan txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua irakurtzen ere disfrutatu dut ikaragarri, beraz papera ere, bueno, ba, liburuak eta papera eta elkar komunikatzea eta fisikoki jendeakin egotea ere, ba, bueno, hori ere baloratzen dut. Hor, urtzi, hemen ikusten ditugu elkarrizketatuak zein izen diren: Jon Ordoñez, Juan Cruz Lacasta, Jose Rojas, Oier Arantzabal, Gorka Palacio, Nagore Vega, Joseba Camio, Bea Salaberri, Ibar Arantzabal, Maite Goñi, Ariz Rodríguez, Patxi Gaztelumendi, Lontxo Zain, Goi Arana, Lander Alberaitz eta Lucho Fernández. Uste dut denak esan dituela. Por si acaso, gero bestera igual norbait moskatzen zaigu. Zerrate esaten zenuen barkatu beinatuf? Zerrenda luzea zelako. Bai, zerrenda nahiko luzea. Orduan, jakin, gustatuko litzaiake jakitea pixka bat orokorrean, lehen balorazio orokor bat bai egin dugu, baina orain balorazio orokor horretatik kanpo nolabait pertsona hauek esandako bakoitzak ez dakit gogatuko. Zean, karo, eske igual asko dira, ez, baina pertsona hauek bakoitzak esandako gauza garrantzitsunetako batzuk, ez guztiak, ez, baina hauetako batzuk nabarmenduko zenituzkenak zein izan daitezke? Bai, nik adidez euskal komunikazioa, ez, beraz kazetaritzakin lotutako saila izan da baita ere, ez, komunikabidei begira, komunikazioak, euskal komunikabideak eta sare sozialak. Eta hor ikusten dena da, bai, presente daudela euskal komunikabideak sare sozialetan, batzutan behar dela hausnarketa bat ikusteko zertarako nahi dan, Aretz Rodríguezek esaten zuen bezala, ez, jakin behar da zertarako egon behar dan hor, eta gero Jose Rojasek esaten zuna, nahi gustatzen zitzaidan, da esaten zuna da torri zaizkionian galdezka, ba, komunikabideak edo kazetariak sare sozialen aurrean nola jokatu, iruditzen zait bakoitzak sare sozialetan izan berdula bere irizpide propioa, utzi berzaiola askatasunez jokatzen kazetariei, eta gero kazetari horrek sortzen duen saretxoa, sortzen dituen elkarrezketak eta lortzen duen informazioa eta zabaltzen duna guzti hori, hori ekarpen bada komunikabide berarentzat. Ez zailagoa edo kerrago iruditzen zaidana da komunikabidea egotea kazetariei esaten zer egin eta zer ez egin, azken aldian astontan argitaratu ditugun bi albistetxo bezala, Efek sortu du gida bat kazetarientzako, nahiko penagarri iritu zedana, Sky Newsek ere debekatu die retuiteak egitea, beste komunikabideetako tuiten loturak retuiteatzea, hori debekatu egin, eta behiz justu beste albiste on bat jaso du azken aldean, Argiarena, esan dutena beste komunikabideetako, euskarazko komunikabideetako loturak eta horiek Twitter jarriko dituztela eta besteak retuiteatuko dituztela. Gainera esan zian Lander Arbelaitzek izan zela pixka Juan Cruz Lacastak esandakoen aritik, eta Juan Cruz Lacastak esaten zuena zen Twitterren komunikabideetek ezin dula RSS jario hutsa izan. Eta orduan, pentsatu behar dela pixkat ere sare sozialetan eta interneten. Eta arazoa zein da, komunikabideak daudela egoera, enpresak daude egoera ekonomiko zail batean, baina horrek ez du itxutu behar enpresan arduran dauden, eta ikusi behar da ze erabaki hartu berdian, eta orduan jendea kazetariak jarri pentsatzen interneten. Hori da, ni pixkat ikusten duena. Eta orain, pixkat urtzi arnazea hartzen usteko Daft Punk Revolution. Murtzi, lehen komentatu duzu, bueno, nola baita ateako bazen itu elkarrizketatuak esan zizkitu zu den zenbait gauza interesgarri dok, bat komentatu duzu, adiez, Juan Cruz Lakasta komentatu zizuna, ez, komunikadiek ezin dute Twitterren RSS jarri dutxe izan, askoen igual lehenengo pausoa da, ez, baina, nola, nik uste hor badago ere, batean duela bi urte komunikabide ikusi zuten, egon bar zutela sare sozialetan, inungo estrategiari gabe sartu zen eta de hecho askok segitzen dute estrategia definituri gabe. Igual lanketa bat egin beharko litzakeena hori da, ez? Estrategia bat edo markatzea sare sozialetarako. Zuk ikusten duzu estrategia hori markatzeko bidean daudela edo bai, bueno, nik uste handikan falta dala, ez? Eta gero ere, ba, gure kasuan ikusten dudana euskarazko komunikabideetan edo lantalde txikiak direla diru gutxi daolako eta orduan giza baliabide aldetik ere ez dagola dirurik liberatzeko pertsona bat igual horretan ba interneten eta sare sozialetan pentsatzeko eta hori adibidez ba erakundeek diru gehiago jarriko balute igual ba aukera egongo litzateke jende gehiago dedikatzeko gauza horietara, ze jendeak ezin du, osea, aida bost albiste idazten eta aldi berean horiek bialtzen ba, sare sozialetara, Twitterra eta Facebookea, eta orduan ez dago modurik egoteko, osea, pentsatzeko tweet bat pentsatuko dut zerbait berezia Twitterreako, ez dut ikusten aukerarik momentu hontan. Baina egin beharko litzakeena, osea, bai egin beharko litzatekeela eta pentsatu beharko litzatekeela. Hor, klabea igual ez da, esan edo, estrategia hori izan beharria, bueno, guazen erabakitzea nola, zenbat aldiz, nola idatziko ditugun, klabea gehiago ez da, gure kazetariek egon behar dute, sare sozialetan eta horrena hortik etorriko die edukiak sare sozialetara banatzea beste modu batea, modu zeagoan, sinesgarriagoan ere zabaltzea. Bai, azken finean komunikabidearen informazio edo berriak botatzeaz gain kazetari bakoitzak bere espezializazioko kontuak plazaratzen baldin baditu sare sozialetan eta baldin badauka sare bat eta elkarrizketa gaiakin lotutako jendeakin beti izango da ba probetxugarria. Ordun ikusten dudana da egin bertzeiena da komunikabide guztietako kazetariei ondorakutsi nola erabili tresna horiek eta bueno, ez bakarrik Twitter eta Facebook, erakutsi beharko da Google Plus eta zeatikan ez estatu blogsoviet eta berriketan.info dala gurea berria taldekoa, ba bueno, alik eta euskarazko kazetari gehiago erabiltzen badute baita ere guretzat hobeto noski. Hor, kazetari berrientzat batez ere, oso interesgarria da pixka bat jakitea, osnartzea, blogek izan duten honen guztia, bueno, izan duten eragina. Gogoratzen bagara, hemen aipatu behin baino gehiagotan, nola kazetaritzaren munduak ze kontra egintzien, nola egintzien kontra blogariei, nola bait, bereien bitartekaritza monopolia hori gainditua ikusi zuten, zen edozeinek eta hori egia da, edozeinek idatzi dezake nahi duena, bitartekaritza artifizial hori, hau da, kanal bat behar izatearen hori hautsia dago, hogeita bagarren mendean hautsi da, eta hasieran arrotz, eta gainera kontra azaldu ziren horietako asko. Aldiz, sare sozialetako sare sozialekin, erabat alde agertu dira. Eta zergatik, ba, bueno, ba, azken finean, hauetan zabaltzen den edukia, ba, beraien edabideetako edukia delako, eta hori dena, hori da zabaltzen dena. Ez da hobeto, ez ditzateke hobeto, bai kazetari berriei, baina baita ere, hor, daudenei, erakustea, edo, bueno, behintzat azaltzea, nola horrelako tresnak, blogak bezalako tresnak, baina baita ere egin txikiago batean, zen errezagoa da, Twitter, bera, ze interesgarria da, baina aldi berean edukiak sortzera, eta besteekin elkartrukatzera zuzendu behar dituztera beraien esfortzuak. Hori gabe, azkenean zuk esandakoa, ez momentu batean esan duzu, zure marka ezingo duzu sortu, ezingo duzu zure saretxoa sortu, eta azken finean hori izango da zure balioa, bai kazetari moduan eta bai, ba, edabide batean murgilduta balima zaude, benetan bitartekari erreal bat izango zarelako, ez artifiziala, baizik eta jendeak nahiko duelako zure iritzia jakin, zure zuk diozun hori. Ez dakit, ni uste dut, eta hemen askotan hitz egin dugu, sare banatuen mundu honetan, PBP, oza, erlazioak gero eta errezago egiten ditugun mundu honetan, azkenean, bitartekaritza artifizialak sobran daudela, azkenean bere kabuz erortzen dira, eta merezimenduz daudenak geldituko direla. Igual oraindik ez, oraindik edabidek badute bere papera, baina laster behar bada ez. Ez dakit ze beinatek eta, bueno, eta urtzik. Horregin komentaritxo baukat, hemen nahi nahiz irakurtzen, zera, sorta guzti honetako titularrak, eta Oier Arantzabalek zer dion kek esaten zuen, euskal kazetari erreferentzialek Twitterren egon behar dute. Baina, kontua da, erreferentzialek egon behar dute Twitterren, bai, segurazki erantzuna da, bai, edo Twitterren eta sareetan mugitzen dakiten kazetariak izango dira, hemendik aurrea erreferentzial izango dienak. Ez, pixkat, horre aldaketa horre egon daiteke. Usana, eta ikuspuntuen aldaketa horre egon daiteke. Bueno, baina alare gaur egun, bai, alare gaur egun badaude kazetari batzuk Twitter gabe, daudenak goizian tertulia batean, arratsaldean beste arratsaldeko tertulia batean, telebistan, gauean beste irrati batean, eta, bueno, igual behaientzat ba ez da engarrantzitsua sare sozialetan egotea, ez dute behar, eta bueno, hori momentu enten aukera bada. Oain, ni gehiago ikusten dut kazetari xumeagoak edo bueno, ez daukagunak aukera gure ahotsa tertulia hoietan egoteko, naiz eta taosan primeran egoten dan, ba sare sozialak oso baliagarriak diela, eta bai informazio jasotzeko, irakurleekin partekatzeko gauzak, eta bueno, Gorkak aipatu ditun gauza guztiekin ados nago. Ez dago askoz gauza gehiago gaineratzeko esan dunakin, zen izute diskurso guztia esan dezuna era bateko sinatzen dut, bai eta horrela da, eta hoxe bai, hor gaina hori igual ere lotzen da lehenengo elkarrizketa egin zenion Luitxo hori, eta Luitxo oso tematua dago beste gai batekin, eta Twitterrekin zerbait esateko duenak ez du aitzakiarik, honekin zer esan nahi du ere, nolabait nolaiteko pasioa daukana gai baten inguruan eta hori komunikatu nahi duna, gaur egun baitu medioak hori azaltzeko eta zabaltzeko, bere zirkuluan izango edo intereseko zirkuluetan, baino hori da igual potentzia daukana Twitterrek, ez da? No, Twitterrek, sare sozialek, blogek, bai, izango du, baina kontuan hartu igual pertsona bat hasiko dala hor Twitterren eta jarraitzaileak ere izango diela mugatuak, ez ditula izango ere Luitxo bezala mila ez da izen bat jarraitzaile, edo Xabi Alonso bezala milioi bat jarraitzaile, orduan, bueno, hori ere mugatua da, kontutan hartu behar da, nire inguruan enik nabaitzen dut, bueno, lagun batzuk badaude, ba, ez dutenak ezer jakin nahi sare sozialetaz, eta irutzen zaila gaina bueno, Facebook eta hori da zure bizitza kontatzea edo ez dakiz zer, eta ez du hola izan beharrekan, baina oandikan badao jendea errezeloa daukana, eta hori konstatazio bada. Orduan, bueno, kazetaritzan bai, sare sozialak nola eta zelburukin hausnartu behar da, pentsatu behar da, eta jarri behar dira baliabideak hortako, eta jarri behar da jendea lanean horretara. Pero bukatzeko igual egin dezun sail honekin, ez dakit jarraipen aukiko duen sail honek edo beste nola bai planteatuko duzun, edo beste sailen bat pentsatzen aizea nola komunikazioarekin ikusteko duna, internetekin ikusteko duna. Bueno, justu sortaren amaiera gisa idatzi dut testu utxo bat, eta hori zentik blogean argitaratuko da egunotan, eta hor nahiko nuke, bueno, elkarrezketatuek ere ba iritziak ematea gaiaz, eta bueno, ba ikusiko dugu aurrera begira ere pentsatzen dut bueno, ba zentiken ere bueno, idatzeko ditugu gai honen inguruko gauzak. Eta zer da Zentik? Zentik da blog bat sortu zutena Iban Izak eta Nagore Begak. Nagore Bega kazetariak oin, bueno, intzien proposamena horri idazteko eta, bueno, saiatuko geha datozen hilabetetan hor pixka bat saltxan ba, berriaz gain ba, blog horretan ere gauzak idazten. Bueno, oraindik galdera bat gordeko dut. Oraindik musika pixka, orain musika pixka bat jarriko dugu, baina hori bai, zuzenean entzuten ari zareten guztiei eskuminak, badakigu hainbat pertsona ba, online webunaren bidez eta baita ere FM bidez entzuten ari dela saioa, zuei guztiei, zuen Twitter mezua jasotzen ari gara eta zuen status mezua jasotzen ari gara eta eskerrik asko horregoteagatik eta dazpan pixkat jarriko dugu orain. Bueno, hemen jarraitzen dugu One More Time eta urtzirekin gordeta diogun galera sorpresarekin. Retuiteatzea ona da. Bai. Men Darth Vader falta da, baina bueno, uste programa bukatu baino lehen entzungo dugu la. Ba, hemen badituzu fanak, badirudi Darth Vaderri aipamenak egiten sareetan zehar. Orduan, gero nahi baduzu aipatuko duzu hori, baina elkarrizketa saio horretan ados edo, bueno, bateragarria diren zenbait iritzi aipatu dituzu, baina kontra ere nik esango nuke badaudela, nolabait gauza kontra jarriak esaten dituztenak beraien artean. Zein izan daitezke hor nabarmenenak edo ikusi dituzun kontraizioak edo euskararekin, esate baterako Iban Arantzabalek esaten zuen sare sozialak territorio libreak direla euskalkiarentzat. Eta beha Salaberrik gabidez, iparraldetik esaten zuen, ikusten zula batez ere euskara batua, sare sozialetan. Orduan, pertzepzioa hor euskara aldetik ere seguruna ezberdina izango da batek edo besteak ikusi. Gero Maite Goñek esaten zuen, euskarak freskotasuna bilatzen dula sare sozialetan. Eta igual denek dute ba, behin arrazoia, horre bakoitzak duen sareak ere, ba, pentsatzen dut egongo gala baten bat lekeition sare sozialetan jarraitzen dituna bere inguruko leketxar mordoska, eta igual hoiek leketxarre ziten dute, ez dago problemarik, eta beste batzuk, ba, beste kazetari demagun estandar batzuk jarraiten dituzdenak, eta hoiek beti euskara batu azagidea. Orduan, bueno, batetik eta bestetik kontraesana egongo da, baina, bueno, dena da baliagarri. Eta beste galderatxo bat, extra ball, esaten dena. Hor ikusi dugu, bueno, berriketan, nere ustez, berriketaneko sare sozialean badaude gauza interesgarriak, eta batez ere kazetarientzat eta kazetariak, eta ez kazetaria baizik, eta informazioa zabaldu nahi dutenentzat leku interesgarria da, ba hor berriarekin eta hitzekin duten lotura horregatik, baina hor bereziki guri gustatu zaigu, eta hemen behin baino behin gautan aipatu, ez igual antenan, baina bai gure artean, Edur Artzan gurenek adibidez Fukushimari egin zion jarraipenan, nun edabide guztiek ja ahaztuta zuten gai bat, berak etengabe eta berriketan sare sozial hori erabiliz nola jarraitu zion eta eman zion jarraipena gai horri. Horrelako gauzak dira interesgarrian ere ustez, ez urtzi zein da? Bai, hori eske gainera da, hori kazetari bakoitzak duen pasioarekin dago lotuta. Edu Lartzanguren entzat, gai hori, ba, zan garrantzitsua bizizun pasioz, eta informatzen zan, gainera beak hizkuntza desente dakizki, orduan, jarraitzen zuen, ba, Japoniako webgunetan eta Alemaniakotan eta zauden gauza jarraitzen zitun, eta etengabe onda informazio hori euskara zenbaten berriketan.info eta bialtzen zuen lotura eginez Twitterrea. Eta hori eduk egin duen bezala beste kazetari gaztek egin dezake interesatzen zaion edo pasioa duen gaiarekin, eta horretan animatuko nituzkenik kazetari gazteak. Baldin baduzu pasioa bat, berdin zait, zerekin dan, hemen surfa ikusten du, ba, surfarekin, eta surfeko munduko, ez da ize txapelketan surfarekin gertatzen dian gauzekin, ba, zabaldu informazioa surfari buruz, eta seguru daudela gauza interesgarriak horri buruz. Ba, eduke induen bezala Fukushimarekin, ba, besteei ere gauza bera. Gaina, nik uste, justo pasio hori da, ematen diona, emango diona informazio hori, plus hori, diferentziatuko duna beste edozein agentziatako informaziotik edo beste edozein informazio xeetik, ez? Esanet, azkenean zuk zure ikuspuntutik aportatzen dezuna, baino gaina ikuspuntu ze batetik, ikuspuntu nolabait gustora egiten naizean ikuspuntu batetik, gai hau interesatzen zait, orduan sakonago joango naiz segurazki ere gaian, hori da bilatu behar dena. Incluso eta hau guk askotan tratatzen dugun gai batekin, nolabait medioen eredu ekonomikoa edo negozio eredua kolokan dagoen honetan, nolabaiteko pasiozko kazetari gaikako oso hiperespezifiko horiek etorkizunean segurazki ukiezakete bere salida, nolabait negozio eredu berria bilatu daitezke hortik, esan oso gai konkretutara dedikatutako kazetariak, internetetik gauza oso espezifikoak egin ditzaketen kazetariak, ez igual medio handi batean, medio txikita baino oso gai espezifikoetan, eta nik uste kazetaritzan etorkizuneko kontua da. Etorkizunez bakarrik, espezializazioak berez badu, beti izan du garrantzia eta gaur egun badu komunikabideetan, baina negozio ereduarena aipatzen naizena, inork ez daki nondik joango dan. Hori inkognita handi bada, eta haundiek erabiltzen dituzten ez da izen bat baliabide aztertzeko negozio eredua nondik joango dan, eta horiek ere ez dakite. Nik ez dut esaten ala ere medio haundi orain arte ulertu ditugun medioentzako negozio eredu bezala, baizik eta pertsonarentzat eta kazetariarentzako negozio eredu bezala, kazetari deitu dize egun autonomo edo kazetari talde txiki bat autonomo. Bueno, negozio eredu baino biziraupenerako bai, biziraupenerako, baino azkenean bat kazetari egiten denean suposatzen da kazetari egiten dela ere gustatzen zaiolako eta kazetari izan nahi dulako, ez? Eta horretarako zergatik egon behar du medio handi batean kazetari bezala kazetaritzaz bizitzeko, ez? Pixkat eskema horiek ere aldatzen jutea. Aldatuko dira. Bueno, ba ez dakit, amaitutzat emango dugu gaurko gai hau, urtziri eskerrak emanez, ba, bertan egoteagatik, eta bueno, ba, elkarrizketa sorta aurkeztu eta bere proiektu iburuz hitz egite hitz egiten bukatuz, ezakit urtzi zerbait gaineratuko zenuke edo... Retuiteatzea ona da eta zerbezak edateak ere bai. Bueno, ba, hitz horiekin agurtzen zaituzteku, bueno, agurtu ez, orain... Beste zerbait. Bai, bai, bai. Oraindik ere badaukaguluako one more time hor atzean, baina beste hainbat gauza komentatuko ditu, urtzi agurtzen dugu bitartean. Gorka, leheno irakurri dut interneten eta telefon honetara deitzeko, deitu egin froga, mesez. A ver. 900, 82, 89, 64. Ba. Errepikatu? 900, 82, 89, 64. Erantzun, erabakia gure esku. Otsaiaren 11an eraldaketa sozialaren aldeko mobilizazioak. Responde. La decisión está en nuestras manos. El 11 de febrero, movilizaciones por el cambio social. Donostian, Bosterdietan bulebarretik, a las 5:30 desde el bulebar. Bilbon, Bosterdietan, la casillatik, a las 5:30 desde la casilla. Iruñean, Bostetan, Gaztelu plazatik, a las 5 desde la Plaza del Castillo. Eta Gasteizen, 7:00 Bilbao plazatik. A las 7 desde la Plaza Bilbao. Erantzun, erabakia gure esku. Responde. La decisión está en nuestras manos. Gaur ere sektore publikoan egiten ari diren murrizketen aurkako mobilizazioak izan dira eta argi dago azkeneko programa guztietan errepikatzen dugun bezala garai gogorra bizi ditugula eta erantzun beharrean gaudela. Bueno, ba, gaurkoz bukatu behar dugu eta bukatu baino lehen agurtu nahiko nuke bereziki euskera ikasten ari den lagun bat eta oantxe bialdi ditena mezua esanez euskera ikasteko praktikarako erabiltzen dula tausa saioa. Oh. Bai, ez da lehenengo kasuan, eri jende asko esan dit horrelakoak. Jerezeko laguna da, beraz, urrengo programa batean bueltan edo jarriko dugu hango musikaren bat edo berak aukeratua. Berak aukeratua. Ba, bueno, ba hori, ba, gaurko bukatu dugu, agurtzeko ordua iritsi zaigu, normalen ez gara oso formal agurtzen, eta gaur lehenengo aldiz edo formal. Ba, bueno, datorren astera arte, datorren astean berriro hongo gara, Unai. Bai, datorren astera arte. Eta beti bezala, pirataren arekin agurtuko gara. Gaur bai. Haizeak landatzen dituenak ekaitza jasotzen ditu. Haizeak landatzen dituenak ekaitza jasotzen ditu. horregatik tabloitik bera. Bota degu kapitaina. Ondoren kanioiak prestatuz herriari eman diogu zua. Eta udena zure begiak ikusi nituelako segundu batez. Eta udena zure idea ikusi nuelako segundu batez. Eta udena zure begiak ikusi nituelako segundu batez. Eta udena zure idea. Maika altzor lapurtu ditut kapritxos bizitzak moztu. Kolonietako gobernadoreak bilindan ipini ditut. Eta udena zure begiak nituelako segundu batez. Eta odena zure gorputza ikusi nuelako segundu batez. Eta odena zure begiak ikusi nituelako segundu batez. Eta odena zure gorputza. Aquella visión duró un segundo y ella ni siquiera me vio, pero le aseguro que no ha pasado ni un mes desde entonces.